राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 9 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना सुधि के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बातें नई नई समझ में आती है और बड़ी मूल्यवान बात है, समझ में आती बड़ी श्रेष्ठ बात है। सत्संग से मिलती है, सत्शास्त्र से मिलती है, संतों से मिलती है। जैसे भगवद गीता में आया कि ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना मन सार इंद्रियाणी प्रकृति स्थानिक सती। ये श्लोक सैकड़ों वहीं पढ़ा होगा, सैकड़ों वहीं कहा होगा, सुना हुआ होगा, परंतु एक बात बहुत विचित्र दिखती है। भगवान कहते हैं ममई वांशो जीव, जीव है वो मेरा ही अंश है, और मन श्रेष्ठा निर्जानी ये प्रकृति स्थानीय है, और प्रकृति और पुरुष दो चीज है। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि स्वयं तो आप परमात्मा के अंश है, और अपने पास जो सामग्री है स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है ये प्रकृति का अंश है। तो इनकी और हमारी जाति एक नहीं है, एक धातु के बने हुए नहीं है, विजातीय है। तो विजातीय होने से ये लगते नहीं उसमें। अब आत्मा में परमात्मा में ना स्थूल लगे ना सूक्ष्म ना कारण सही लगेगा ही नहीं। लगेगा कैसे, जाति नहीं मिलती। मृगा मृग ही संग वृजन संग, मृगा मृग ही संग मनोव्रजंती, संग मनोव्रजंती ना। तो मृग मृग और पशु पशु के साथ, गावस्त गोभिस्त गाया गाय के साथ, घोड़े घोड़े के साथ, मूर्खा से मूर्ख सुधी है सुधी भी, समानशील अभ्यम समान स्वभाव होता है, समान सखा होता है। तो वो सख्य और प्रेम आपस में समान जाति का होता है। लोगों में देखो तो धनी धनी पार्टी अलग है, गरीब गरीबों की पार्टी अलग है, मानो जिनका लक्षण जाति स्वभाव एक मिलता उन्हें प्रेम होता है। अब है तो हम परमात्मा के अंश और परमात्मा में लगना चाहते नहीं, लगना चाहते हैं संसार में, और मन बुद्धि इंद्रिया संसार का अंश लगाना चाहते हैं भगवान में। बड़ी झंझट होगी, उम्र चली गई। ये सोचा ही नहीं कि मन संसार इंद्रिया ये तो सब प्रकृति स्थान प्रकृति के है, तो प्रकृति के कार्य में लगेंगे, शब्द स्वरूप इसमें लगे, इसी जाति के हैं। और आप परमात्मा, जो आप परमात्मा में लगे, आज अगर इस बात को ठीक समझ रहे हैं तो भाई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और खोल, ना स्थूल सूक्ष्म काल शरीर हमारा है ही नहीं, ना स्थूल जगत हमारा है, ना सूक्ष्म जगत हमारा है, ना कारण जगत हमारा है, प्रकृति हमारी नहीं, प्रकृति का कार्य हमारा नहीं, हमारे साथ ही नहीं है। हमारे साथ ही तो हम जिसके अंश है उसे है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अपने आप को भगवान का समझना है, ये तो बात ठीक है। तो भगवान पर विश्वास करना चाहिए, विश्वास करते हैं प्रकृति के पदार्थों पर, जो विश्वास के लायक नहीं है। एक बात तो हमारी जाति की नहीं, दूसरी बात यह है कि हमारे सामने ये नष्ट होते हैं, ये बिगड़ते हैं। शरीर कैसा था हमारा, कैसा हो गया, हो ही रहा है। अभी तक पहले शरीर था वैसा, आज नहीं है, आज ऐसा गाड़ी नहीं रहेगा, ये जानते हैं हम। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह है क्या? पहले जैसा और शरीर नहीं, आज जैसा अगर नहीं रहेगा, जिएगा तो ही नहीं रहेगा, मरेगा तो ही नहीं रहेगा, अभी जैसा तो नहीं रहेगा ना। और हम तो पहले जैसे ही है, अभी है, आगे ही रहेंगे, मरने के बाद दूसरे शरीर में जाएंगे तो हम तो रहेंगे ही, ऐसा ही थोड़ा ही रहेगा। तो शरीर के साथ हम रहते हैं ये गलती है, हम तो परमात्मा से रहना चाहिए, हमारे परमात्मा का संबंध है, शरीर का संसार का संबंध है, तो उसको आनंद ज्यादा वस्त्र देना संसार का, क्यों ये संसार की जाति का है, और हम भगवान में रहे क्यों, हम भगवान की जाति के हैं, भगवान का अंश है। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान है, तो मेरे करके कहते तो है जबान से, मानते हैं बुद्धि से, परंतु भीतर से देखा जाए तो मेरे भगवान ही है। कहने की सामग्री तो प्रकृति की है, मन स्वीकार करने तो अपने अपनी प्रकृति है ना, अपना स्वभाव है, खुद को हमें तो स्वीकार करना चाहिए कि हमारा शरीर है ही नहीं, न स्थूल से ही हमारा, न सूर्य से ही हमारा, न कान से ही हमारा, है ही नहीं हमारा है। तो कहते हमारा दिखता है, तो ये क्या है, ये बहुत विचित्र बात है, भगवान के देने का ढंग विचित्र है, दूसरा कोई देता है तो अपने को जनाता कि मैं देता हूं, मैंने दिया है, परंतु तो भगवान देते हैं वो उसमें ये जनाते ही नहीं भगवान कि मैंने दिया है, जिसको दिया वो अपने ही समझता है कि मेरी ही है, तो ये तो देने वाले का ढंग विलक्षण है, उनका स्वभाव विचित्र है, मेरी अंश मेरा अंश है, तो इसको दूं तो आसान क्या करूं, इसको जलाऊं क्या, अपना ही जो देता हूं मैं। तो भगवान देने का ऐसा ढंग है भगवान का कि जिस जो जो चीज दी उसको अपनी मालूम होती है, प्रकृति स्थान महाभूतानी अहंकारो बुद्धि अभ्यक्त में इंद्रिया दश एक अंश पंच इंद्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धीति, ये तो क्षेत्र है, तुम हो क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्रज्ञ का स्वभाव तो क्षेत्र परमात्मा के साथ एकता है, और इन सब क्षेत्र की मात्र संसार के साथ एकता है, तो संसार के साथ में एक घुलमिल रहे, ठीक है, यही जाति का है, हम इसमें रहे हैं तो इसी साथ रह नहीं सकते, क्यों नहीं रह सकते, इस जाति के तुम्हारी दूरी जाति रह कैसे रहेगा, ये नाशवान तुम अभी नविनाशी, ये बदलने वाले तुम न बदलने वाले, आप नित्य रहे अनित्य, देही नित्य अवैध हो, हम ये नित्य अवैध है, अंतवंत ही में देहा अविनाशी तदविधि ये सब विदन तदम, अंत वाला है, तुम नित्य हो तो नित्य अनित्य का साथ कैसे रहेगा, ऊंट और भैंसों का घर बसा ऊंट साथ ब्याह कर दे भैंस का, ये कथम शरीर से हमारे साथ सही कैसे रहे, सही साथ हम कैसे रहे, प्रत्येक शरीर में अशांति होता है, हम वही है जो बालकपन में थे, शरीर वो नहीं है जो बालकपन में था, तो निरंतर बदलता है, तुम निरंतर नहीं बदलते हो, कभी नहीं बदलते, कभी नहीं बदलते, ये कभी एक रूप नहीं रहता, तो कभी कभी से आपके पद आता रहेगा, मेहता न्यारा हो शाह जी साहेब जी री सौगन में तो न्यारा हो शाह जी, मैं तो न्यारा हुआ भाई, मेरा बोला नहीं, हमारी जाति मिले नहीं, हमारा स्वभाव मिले नहीं, हमारी पंक्ति मिले नहीं, मारा लक्षण मिले नहीं, मारा आचरण मिले नहीं, मारी अवस्था मिले नहीं, मारी जात मिले नहीं, इनके साथ कब तक रहोगे, रह सकता ही नहीं कोई, तो किसी के साथ शरीर रहा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, क्योंकि ये तो हरदम बदलने वाला, आप निरंतर न बदलने वाले, तो ये बात मिलती है भाई, पुस्तक से मिलती है, संत से मिलती है, तो संतों की भगवान की शास्त्र की कितनी विचित्र कृपा है, अंधे को आंख देते, अंधे को आंख देते। सत्संग सुनने से मनुष्य कितना ही प्रकाश मिलता है। देखो एक बात याद आ गई, कोई शास्त्रों में आप जिन चीजों को बहुत आवश्यक समझते हैं वे निर्वाह की चीज तो बहुत जरूरी है। अन्न है, जल है, वस्त्र है, मकान है, ये खास चीज है। इसके बिना कैसे निर्वाह होगा? अन्न बिना कैसे निर्वाह होगा? जल बिना कैसे निर्वाह होगा? वायु श्वास बिना कैसे निर्वाह होगा? मकान बिना कहाँ रहेंगे? ये बहुत आवश्यक हमारे हैं। इस पर ये विचार करो, इनके रहते हुए हम रहते हैं, क्या अन्न जल दो चार दिन न ले तो क्या हम रहते नहीं है क्या? धन बिना नहीं रह सकते, धन बिना हम रहते हैं कि नहीं? कुटुंब के बिना हम रहते हैं कि नहीं रहते? सुषुप्ति में शरीर बिना भी रहते हैं, इंद्रियों के बिना भी रहते हैं? इस बात का अगर ध्यान दिया जाए तो बड़ा भारी बल मिलता है कि इनके बिना हम रहते हैं। पैसे वाले के पास में हरदम पैसा रहता है क्या? स्टेशन पर गया और वो स्टेशन पर लांग गया, लाइन को घाटी की जो पटरी है उस पटरी को लांग गया, सिपाही पकड़ लिया। जैसे अपने परे हुई लाइन पर लाइन लांग लग चला बता रहे लांग था, कैसे गाड़ी आती है? अरे गाड़ी मर जाएगा, अलग पति है पर एक रुपये इन पास में नहीं है। एक रुपया तो छोड़ दो, रुपये ही नहीं पास में, लाखों करोड़ रुपये मालिक है पर साथ थोड़े रहता है। ये साथ रहने चीज नहीं है, इसके साथ भी रहते हैं, बिना भी रहते हैं। तो बिना हम जीते हैं तो इनके बिना सदा किस ले सकते हैं? ऋषि के स्वर्गासुर के कई वर्षों पहले की बात है, एक साधु आए तो त्यागी थे वो भी, तो उन्होंने पूछा कि कोई पात्र हो तो माइयों कोई दाल देवे, कोई छाछ देवे, कोई दही देवे, साग देवे, तो कोई पात्र चाहे मिट्टी का ही हो, कोई हो, किसी तरह का कोई पात्र हो उसमें ले लें, नहीं तो कैसे ले। तो मैंने कहा भाई मेरा कहने का तो स्वभाव नहीं है, अमुक चीज चाहिए ऐसा कहने का स्वभाव नहीं है। कोई कहेगा कि क्या चाहिए साधुओं को तो पूछेगा तो कह दूंगा। तो दो चार दिन बाद बोलेगा सुनो अब मत कहना। तो क्यों? कि तीन चार दिन निकल गया बिना पात्र के तो महीना भी निकल सकता है, महीना नहीं तो उम्र भी निकल सकती है, जरूर क्या है? कोई खुद ही वही मैंने खुद नहीं कहा, मैं वही कोई कहेगा तो कह दूंगा, ऐसा कैसे कहूंगा? स्वभाव नहीं, आदत नहीं मेरी कि अमुक चीज चाहिए, तो वो खुद कह देगा, वो नहीं कहना है। इसे सिद्ध क्या हुआ कि उनके बिना हम जी सकते हैं? हम अंदर के बिना भी जी सकते हैं, मरे तो जी सकते हैं, हम शरीर छूटेगा हम थोड़ी मरेंगे। अब विचार करो, भूखा ज्यादा मर करके मर जाएंगे तो शरीर छूटेगा, शरीर तो छूट रहा है हरदम ही, बालकपना छूट गया ना, अब अरे है क्या आपके पास में जवानी है? ये तो छूट गई, छूटेगी, छूट ही रही है, तो इसको रख तो सकता ही नहीं कोई, कोई रख सकता है? शरीर को कोई रख सकता है क्या? तो रख सकते ही नहीं, तो उसी गुलामी हम क्यों करें, उसकी परवरिश हम क्यों करें? तो मर जाएगा थोड़ी तो मर तो मरेगा ही, तो अंदर देते नहीं मरेगा क्या? अंदर जाओ कपड़ा मकान देते भी मरेगा, नहीं देते भी मरेगा, ऐसा जो मिलने वाला वो मिल जाएगा, मरेगा नहीं पहले आप साहब ही। हम चाहना क्यों करें भीतर से? कैसे ही बना रहे, कपड़ा मिलता रहे, मकान मिलता रहे, भोजन मिलता रहे, हम मंगता क्यों बने? मांगे तो मिल जाएगा, नहीं मांगे तो मिल जाएगा, मिलता है। ये आपने हमने सुन देखा है, आपने आपने आपको इतना अनुभव नहीं होगा, हम लोगों को तो अनुभव है इन बातों का। कहीं जाते कोई पहचान नहीं, कोई जान नहीं, कोई ध्यान कर नहीं, वहां भी कोई रोटी मिल जाती है। एक साधु थे बीकानेर, अपने से गाड़ी जाती है तो सिंगल के पास, वहां एक मशानी कुटिया में रहते थे। वो कहते थे मैं साधु हुआ, बच्चे कभी मांगा नहीं कभी। एक दिन ठंडा पर उठा, गाड़ी में बैठ गया, आ गया, फिर उतरा हुआ तो एक दिन का भूखा था, तो एक आदमी लाडू दिए, लो बाबा जी खा लो। और वहां अपना आनंदाश्रम में शोक सुना जी महाराज भोजन भेजते थे, वहां एक आदमी को भोजन दिया उनको। तो मैं मांगा नहीं कभी, अब जीते खूब बहुत से, नहीं मांगने से भी जीत आदमी मिलता है। वो लेने वाला एक और है, वो करो को अल्लाह करी हुई एक और है, तो प्रबंध करता है वो। ना हम क्यों अपनी बेइज्जती करें, फजीती क्यों करा हुए, हरिजन हो जगत को जाचे लाजे त्रिभुन राई, राग भरोसो भाई राम जी को, राग भरोसो भाई हरिजन हो जगत को, जब भगवान का होगा जगत को जाचे लाजे भगवान को शर्म आती है, क्या करता है तू, कहा आज पसारता है, किस गाये तू, करिए फजीत मेरी फजीती हो रही है ना। राग भरू भाई, जो कोई राग है राम भरसो, कमी न रखे कोई, कमी रहती है नहीं। कीड़ी को कर नाम पूछेगा, मैं कर मन भर खाई, अनर पंग आकाश उड़ गई, उसी को चून सु गई, राम जी राग भरोसो भाई, जे कोई राखे राम भरोसो, कमी न रखे कहीं। दो चार दस दिन हो जाए, बीत जाए, कभी बीत जाए, बीत जाए, जो वो बीत जाएगा हमारा लखपति करोड़पति को पानी नहीं मिलता। एक पाकिस्तान वास्तव में मैंने बात सुनी, बड़े धनी आदमी लखपति करोड़पति आदमी, पानी के गिलास का दस दस रुपया दे पानी नहीं मिलता, अब है नहीं मिले कहां से, फिर मिला ही पानी जीते ही रहे वो, कोई मर थोड़ी गए, अगर मर जाएगा तो मरेगा ही, पानी पीता ही मरेगा, तो तिशा मर जाएगा, भूखा मर गया मरेगा, तो आने खाते खाते ही मरते हैं लोग, तो इना मर जाएगा क्या अर्ज हुआ, कोई नई बात तो ही नहीं, मरना कोई नई बात थोड़ी है। जितने हम बैठे हैं इसमें खास काम हमारा मरना ही है, वो खास काम नहीं है, कोई खास काम बताओ, खास काम जरूर करना पड़ेगा आपको, ऐसे खास काम कौन है, शंका उसको कह देना, खास काम मरना है, और काम तो होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, ये तो खास काम है ही, तो खास काम तो करना ही पड़ेगा, आप कुछ भी करो, आप बैठे हो इतने बताओ भाई, अवश्यम भावी जो चीज है बिल्कुल होगा वो क्या होगा, मरना होगा, और कोई है ऐसी अवश्यम भावी बात, आप सोचो कोई काम है कि जरूरी होगा ये, तो बोलो भाई, कोई बोलो, मरने में संदेह है क्या, मरना तो पड़ेगा ही, तो फिर हम चिंता क्यों करें, ये तो अवश्य मरना पड़ेगा, तो अवश्य का वो डरने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं करेगा, जान कर तो मरना नहीं है अपने, और मरना जो है ही, अब मरने से बड़ी डर नहीं है, जब ये स्वीकार कर दिया तो आदमी डर हो जाता है, नरक निर्धरक हो जाए, निशंक हो जाता है, अब क्या कर ले, अरे हमारे बिना शरीर तो नहीं रह सकता, हम शरीर बिना हम रह सकते हैं, शरीर तो पड़ा रहेगा, हमारे बिना तो सड़ जाएगा, गल जाएगा, दुर्गंध हो जाएगी, हमें दुर्गंध नहीं होगी, तो हमारा मूल्य देगा शरीर का मूल्य देगा, अपने मूल्य को घटा दिया, शरीर का मान लिया, तो हम शरीर क्यों करें, शरीर दूसरी जाति का, हमारी भगवान की जाति एक है, अरे बाप है वो परमात्मा, वो ख्याल करेगा अपने अंश का, अपना अंश सबको प्यारा लगता है तो हम भगवान को प्यारे लगते हैं, जब वो अपराव करेगा कीड़ी को कर रामपुर में अस्थि मण भर खाई, मण भर खाते है और अंश बन आकाश उड़े ताबूत सू छू भाई राम जी को राख भरोसो भाई देता है वो। ये बैम होता है वहां, ये काम करते हैं, ये दे दिया उसने दे दिया उसने दे दिया, देने वाला और है वो सदा देता है सबको देता है, फिर हम चिंता क्यों करें। उद्योग तो करे ही, पुरुषार्थ तो करे ही, कुशल कर्म तो कोई पाप नहीं, कोई अन्याय नहीं, साधु भिक्षा को जाते हैं, मिल गया मिल गया तो भाई नहीं तो नहीं दृष्ट बहुत दुष्ट दिए हम बता देने कहा है जो भाग्य से मिल जाए खा लेते हैं हम तो तुष्ट थी हरदम मस्त रहते हैं हरदम संतोष रहते हैं, मिले तो संतोष ना मिले तो संतोष। साधु होते हैं बिना मांगने वाले वे जीत रहे, मांग करके और फजीत क्यों बड़ा भाई, कपड़ा मिलता है मकान मिलता है अन्न मिलता है जल मिलता है दवाई मिलती है रक्षा मिलती है, तो ये क्यों मिलती है कि भगवान ने जब प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, शरीर का प्रारब्ध जात्या भगवती बताया कर्म का फल जन्म कुमार और भोग तस्वीर विपाक हो जात्या भोग जन्म दे दिया और उम्र दे दी और उनमें सुख दुख दे दिया, ये आएगा पहले से सब हुआ है तो वो ये सोई राम रची रखा को कोई तरह भगवान ने रची रखा है कर्म प्रधान विश्व ने भी रखा था जो जस कर तो हम नहीं चिंता क्यों करें भाई, जैसी भगवान की मर्जी जैसे जाई भी रखे राम ताई भी रही है कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए भगवान याद करें। जन्म जन्म लिया मानो ही पड़ी जन्म लिए मानो तो पड़ी बैगा मर जाओ बैगा तो पता नहीं है बैगा देरी से मरेगा पता नहीं है कौन का मरे पता है न बैगा मरेगा न देरी से मरेगा मरना जब मरेगा अन्याय पूर्व खुदकशी करे किसी को मारे तो अन्याय करता है आप साथ मरेगा जो मरेगा ही तो पहले नहीं मरेगा। एक खजान सिंह जी थे मिले थे हमारे को पंजाबी, जब ये पाकिस्तान बना तो वो कहते थे मेरे को मुसलमान ने पकड़ लिया और कहा कि गोमांस खाओ बहुत तंग किया, नहीं भाई मैंने तो लहसुन प्याज भी नहीं खाया है उम्र में और गोमांस कैसे खाते तो जबरदस्ती गई बस गई को मारो तो ऐसा नहीं है चलो गए नहर पर ले गए रात हो गई कपड़े पास में कुछ नहीं नहर पर ले जा करके और कहेंगे हम काट देंगे काट कर फेंक देंगे नहर में पहले मार दे तो उठा ले जाना पड़ेगा नहीं तो घर के नहर देगी आप कर देंगे फेंक देंगे काम ठीक है तो कपड़ा खोला दिया और मारने की तैयारी करी वो कि मैं कूद गया रात्रि थी मैं कूद गया नहर में एक तो मार सी तो अपने पता ही कूद जाओ तो नहर में कूद गया और बीती हुई बात बताई उन्होंने नहर में कूदे थोड़ा थोड़ा मामल तरनाता था ज्यादा नहीं पर मैं तिर गया अब दिखता है नहीं तो आगे पुल पर जाकर खड़े रहे तो दिखा वो आ रहा है तो पत्थर देकर फेंका बड़ा पत्थर वो पत्थर मेरे पास पड़ा मेरे ऊपर पड़ा नहीं तो मेरे पास एक डंडा था तो वो डंडा नहीं हाथ टूट गया इसको मेरे लगी ही नहीं फिर बीकानेर अस्पताल गई उसके पास में नहर से निकला तो आदमी कांप रहा था वो आदमी मिले उन्होंने पहुंच कर ठीक किया अग्नि से तपाया ठीक हो गया जी गया। अब बोलो अब वो कुछ जीवाया है वहां ऐसी आप तुम भी जी जाए तो जीना जी जाएगा मरना तो मर जाएगा। अरक्षितम दही भातम बिना क्षति सुरक्षित नहीं बात वेदर्शी है, मानो मरने वाला है तो अच्छी तरह का तो ही मर जाएगा, और नहीं मरने वाला है तो छोड़ दो, बने विसर्जित जीवित हो वन बने विसर्जित संजग जीवे बैल की कथा आती है जंगल में, खूब रिश्तेपुष्ट हो गए जंगल में, सिंह भी रहते हैं, शाल भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो अरक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम सुरक्षितम दैव हतम विदेश, ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण। अभी जो अंत श्लोक बोला उसका अर्थ क्या हुआ? माना जो अच्छी तरह सुरक्षा करे, एक एक व्यापारी था तो वो गाड़ी लेकर जा रहा था, तो गाड़ी में दो बैल देखे, तीन बैल भी होते हैं गाड़ी में, आपने देखो मैंने देखे, एक बैल लगा लेता है, दो बैल फूल जाते हैं, ज्यादा फायदा तीन बैल करते हैं, तो एक बैल हो गया बीमार, बहुत कुछ कराया, जंगल था वो ऐसे ज्यादा बीमार हो गया, उसने छोड़ दिया और वो गाड़ी चला गया अपने, पहले करकट कर दम लगने सिंह है और वो संजीव नाम बैल था, इस कथा आती है पंचतंत्र में, तो संजीव नाम था बैल था, वो महाराज धीरे ठीक हो गया, घास मिलता था पानी पी लेता था, और रिश्वत हो गया बड़ा और गरजता था जोर से, इस कथा आती है। तो अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम, कोई रक्षा करने वाला नहीं होता है तो दैव रक्षित रहता है, और सुरक्षितम दैव हतम विनश्यति, मदी रक्षा करो सब तरह से, मरी जाता बीच में, मरते हैं नहीं रह कर कभी मरते हैं, या कोई नहीं तो जी जाता है, चंद्रहासी कथा आती, चंद्रहास उमराती कहती कष्ट दयाल मात हास जरणा पड़ी मई भेद भगती चंद्रहास भगत हुआ भगत कथा पढ़ो आप, भोज राजा भोज भी जीत गया मंजत तो या रही, ये बात है सुरक्षा कथा कर मर जाता है बिना रखे जी जाता है, ऐसे इतिहास बहुत से आते हैं। नारायण नारायण नारायण, इस बात चिंता की क्या जरूरत है, चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद, जिसे जन्म दिए वो पालेगा, हमने जन्म देने की प्रवृत्ति प्रार्थना जन्म दो दिया, अगले तो जो जीवा भाई वो ही उसी ऊपर जन्म दिया, जैसे पालन करने की जिम्मेवारी हम क्यों चिंता करें,